Într-o zi ne-am văzut și mi-ai dat un sărut, parcă ieri a fost ziua aceea. Când de mijloc te-am prins și cu vorbe ai aprins în făptura mi curată iubirea. Cu săruturi fierbinți ai știut să mă minți, să-ți bazog de o iubire curată. Ai plecat, am zâmbit, dar ce mult te-am iubit. N-ai să știi, n-ai să știi niciodată. N-ai să știi, n-ai să știi niciodată. Și ce iubire mai avea, și ce dragoste mai făceam. Dar ce păcat, ce păcat, tot între noi s-a spulberat. Mergând și la brațul râzând, eu cu altă femeie în minte. Râsul tău prefăcut deseori m-a durut, dar de dragostea mea vinovată. Și de ceasuri târzii, când doream să revii, n-ai să știi, n-ai să știi niciodată. N-ai să știi, n-ai să știi niciodată. Și ce iubire mai avea, ce dragoste mai făceam. Dar ce păcat, ce păcat, tot între noi s-a spulberat. Parcă ieri ne-am văzut, mi-ai dat un sărut, parcă ieri a fost ziua aceea. Când de mijloc te-am prins și cu vorbe ai aprins în făptura-mi curată iubirea. Cu săruturi fierbinți ai știut să mă minți, să-ți bazoc de o iubire curată. Ai plecat, am zâmbit, dar ce mult te-am iubit. N-ai să știi, n-ai să știi niciodată. N-ai să știi, n-ai să știi niciodată. Și ce iubire mai avea, și ce dragoste mai făceam. Dar ce păcat, ce păcat, tot între noi s-a spulberat. Dar ce păcat, ce păcat, tot între noi s-a spulberat.